If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain and talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning, turning, till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a knight like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. Then if you go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, as I know you must, there'd be nothing left in this world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. And I'd have been the shadow of your shadow, if you might have kept me by your side. If you go away, if you go away. If you go away. Jacques Brel schreef het als Ne me quitte pas. En dit was de vertolking van Scott Walker, If You Go Away. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 23 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland.

Cause my heart still remembers when you were around. Cause you were there when no one was. Just when I thought nobody cared. Showed me love, 'cause you, my friend, you always told me yes, and I am still here because you were there. Yeah. Small treasures, a time when truth wasn't rushed. True friendship was always after, a place where kids could still be kids. And it hurts, but I'm glad, 'cause at least I was blessed to have you as my friend. Ik had mezelf als groep niet de naam Babyface gegeven, maar zij dus wel. You Were There was dat. En daarvoor Barbara Streisand. Een woman in love. Ons eerste onderwerp vanavond. Scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs hebben tijdens de uitbraak van het coronavirus in sneltreinvaart stappen gezet in online onderwijs. Microsoft Teams is daarbij wel bekend, maar was tot nu toe niet volledig bruikbaar voor lesmateriaal. En daar is nu verandering in gekomen. Herman de Bruin. Het integreren van lesmethodes in Teams door Microsoft en Tieme Meulenhof, dat vergt wat nader uitleg. En Erik Razenberg gaat dat doen. Hij is directeur van de Tieme Meulenhof. Welkom, meneer Razenberg. Dank u wel. Ja, integreren van lesmethodes. Ik denk dat dat te maken heeft ook met de lesmethodes op afstand die nu heel erg actueel zijn. Ja, het houdt allemaal verband met inderdaad het afstandsonderwijs, waar scholen sinds een aantal maanden door de coronacrisis mee te maken hebben. En de daardoor veranderde vraag van scholen aan ons als uitgevers om het lesmateriaal ook online beschikbaar te maken voor je. Ja, ja. Maar ja, het heeft wel een vlucht genomen, denk ik. Meer dan dat het voor die tijd was. Ja, met het uitbreken van de crisis hebben wij eigenlijk nog in het weekend voordat de premier uitsprak dat we met z'n allen thuis gingen blijven, hebben wij een website geopend, lesgeven op afstand. .nl, onderdeel van het Team Meulenhof site. En daar hebben wij scholen uitgenodigd om, als zij gebruiker waren van Team Meulenhof, boeken, maar nog niet de online versies gebruikten, dat ze die dan gratis bij ons konden aanvragen. En zo hebben we eigenlijk in de eerste week van de coronacrisis al zo'n 300.000 licenties verstrekt aan allerlei gebruikers. Die vervolgens dan van papieren proces naar een online onderwijsproces moesten. En als we dan kijken naar Microsoft en Team Meulenhof, Microsoft Education moet ik zeggen. Wat is dan het belang van die samenwerking? Nou, wat je hebt gezien is in de crisistijd eigenlijk dat scholen een weg hebben gezocht. Hoe gaan wij zeg maar dat online onderwijs vormgeven? Wat we hebben gemerkt is dat zo'n 7 van de 10 voortgezet onderwijsscholen daarbij vooral gebruik zijn gaan maken van Microsoft Teams. De Microsoft Teams is een social collaboration platform voornamelijk. Waar groepslessen kunnen worden gegeven, waar leerlingen en docenten bij elkaar in een soort van online klas samen kunnen werken. Maar daar was nog geen leermiddel in beschikbaar. En met de toename van het gebruik van Microsoft Teams kwamen ook de vragen op ons af, kunnen we dat op een eenvoudige manier, kunnen we daar eenvoudiger jullie lesmateriaal in gebruiken? En daarom hebben wij versneld gezorgd dat dat allemaal in Teams beschikbaar kwam zonder nieuw inlogdrempel. En Microsoft Teams wordt dan gebruikt door de scholen en door de studenten? Ja, dus door de docenten en door de leerlingen. Dus docenten en leerlingen loggen op hetzelfde moment in en volgen dan eigenlijk een online les. Hè. Dus wat voorheen in de klaslokalen plaatsvond, vindt dan in Microsoft Teams plaats. En het is natuurlijk heel fijn als docenten dan ook daar direct hun leermiddel ter beschikking hebben. Ja. En docenten die met Team Meulenhof materiaal werken, die kunnen dus nu naadloos hun leermiddelen daar ook vinden. En het kan thuis gevolgd worden, maar ook op school. Dat is afhankelijk van hoe dat in zijn werk gaat, denk ik. Ja. Dus in die zin is het tijd en plaats onafhankelijk. Hè. Dus dat is het mooie van online lesgeven en online leren. Mm-hmm. Leerlingen kunnen van thuis uit bij die digitale leermiddelen, maar dat kunnen ze ook op school. En ze op school toegang tot het internet. Als mensen wat meer willen weten, het onderwijsveld met name, waar kunnen ze terecht om te bekijken hoe jullie dat uitgevoerd hebben en gaan uitvoeren verder? Nou, als mensen meer willen weten, dan nodigen we ze uit om ons te bezoeken op onze website www.teamemeulenhof.nl. Met dubbel F op het eind. En daar kunnen mensen alles vinden over deze ontwikkeling en alle andere leermiddelen die wij bieden. Waaronder de online omgeving Edition. Waar de integratie met Microsoft Teams mee is gedaan. Oké, dat is nog een aanwijzing die ze dan nodig hebben om snel te vinden waar ze moeten zijn. Teamemeulenhof.nl en dan kom je allemaal terecht op de onderwijsmanier. De nieuwe onderwijsmanier, zeg ik maar, die waarschijnlijk steeds meer gaat gebeuren. Dat hopen wij van harte. Ja. Ja, ziet u dat ook gebeuren, dat meer en meer wordt zonder die scholen helemaal weg te doen, de gebouwen in ieder geval? Ja, zeker. Nee, de scholen blijven dus heel wezenlijk in het onderwijsproces, zoals ik al zei. Maar wat we zien is, ook als gevolg van de coronacrisis, denken wij dat scholen nu massaal ook digitale leermiddelen aanschaffen. Soms vervanging van papier en soms naast het papier wat ze nog graag willen gebruiken. Is allemaal mogelijk wat ons betreft. Maar we zien inderdaad een hoge vlucht van digitale leermiddelen. Erik Hazenberg, directeur van Team Meulenhof. Dank voor het inkijkje in het Microsoft-veld en het Team Meulenhof-veld. Alles ten behoeve van de leerlingen en de leraren die het op een veel makkelijker manier misschien gaan gebruiken. Nogmaals dank. Mais à pas dire en société, moi je me fous de la.

Aldus Crowded House en Fall at Your Feet. En daarvoor Michel Polnareff uit 1966 alweer, L'amour avec toi. Zometeen alles over vakantie lezen bij de Biep, maar eerst Neil Young. That you will never want to let her go unless you leave her first. Then you come out on top, but still there's just one thing you haven't got. Of mine, like when you treated her kind, it's hard to face that open Peace of Mind was dat, van Neil Young. Ons volgende onderwerp. In de zomer kun je overal lezen. Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline zelfs. En deze zomer is Bibliotheek Hoeksche Waard je reisleider. Herman de Bruin. Vakantielezen bij de Biep, dat kan allemaal in de Hoeksche Waard. En wat vakantielezen is, dat ga ik vragen aan Xenia de Graaf. Ze is mediacoach bij de Bibliotheek Hoeksche Waard en... In de uitzending. Xenia, welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, vakantie lezen. Kinderen blijven heel veel in Nederland, maar je kan in het buitenland natuurlijk ook vakantie lezen. Of wat is vakantie lezen precies? Nou, vakantie lezen is het leesprogramma voor de zomervakantie. Als je zelf niet op reis kunt, kun je toch op reis door te reizen naar andere landen toe. Dus je kunt, je kunt naar Lachland, naar Dierenrijk, naar Sportmania, naar Avonturenland, de Grievelkust en de Sprookjeseilanden. Okay. En daar zijn allemaal leuke verhaaltjes te vinden en opdrachtjes om te doen. En dat zijn virtuele landen waar kinderen dan toch in ondergedompeld worden met hun eigen fantasie. Ze lezen een stukje op de website, dus stel je voor dat je toch op reis gaat en je hebt geen zin om een hele koffer vol met boeken mee te nemen. Mm-hmm. Kun je gewoon je tablet meenemen of je telefoon en dan kun je ook gewoon meedoen aan vakantie lezen. En je geeft je op via de website, daar geef je eigen op dat je meedoet en daar kun je allerlei teksten vinden, dan doe je opdrachtjes en dan kun je schatten vinden. En als je zo'n schat gevonden hebt, ga je naar de bibliotheek voor een bibliotheekstempel. En wat nou zo leuk is, moet je dus, als je de schat gevonden hebt, moet je dus goed weten wat de schat is. En dat zeg je dan tegen de bibliothecaris in de bibliotheek, van nou, dat is de schat. Dan krijg je een stempel. En als die kaart helemaal vol is, dan krijg je een klein prijsje in de bibliotheek Hoeksewaard. Oké, maar dat kan je allemaal in je vakantietijd doen. En als je terugkomt, ga je naar de bibliotheek om die stempels te halen. Ja, als je thuis blijft, dan is het gewoon leuk. Dan ga je gewoon, als je weer een land gevonden hebt en de opdrachtjes gedaan hebt en een schat gevonden hebt, ga je naar de bibliotheek. Dan neem je misschien meteen een echt boekje mee of een voorleesboek of zo. En als je op vakantie bent, dan doe je dat gewoon. Als je terugkomt van vakantie, ga je dan naar de bibliotheek. Ja. We hebben het over kinderactiviteiten. Van welke leeftijd af ongeveer? Nou, vakantielezen kan eigenlijk iedereen aan meedoen. Maar de teksten zijn vooral geschreven voor groep 3 en 4. En dat is om de leesdip tegen te gaan die je in de vakantie vaak hebt. Dus daar zijn die teksten voor geschreven. Maar de opdrachtjes zijn gewoon heel leuk om met het hele gezin te doen. Ja, precies. Dan kunnen ouders ook meteen inspringen om mee te doen. Ja, en de broertjes en zusjes kunnen meedoen. Ja. Je moet bijvoorbeeld een schat opzoeken of een tent maken. Nou, dat is toch hartstikke leuk om het z'n allen te doen. Ja. Maar doe je dat dan in werkelijkheid of doe je dat ook digitaal? Nee, dat mag je in werkelijkheid doen. Ja. Dus dat betekent, maar dan moet je wel de spullen hebben, toch? Ja, dus het zijn vaak hele eenvoudige opdrachtjes waar je eigenlijk altijd wel hebt. Een tent maken in huis bijvoorbeeld, nou dat doe je gewoon met een laken en wat stoelen. En, ja, precies. Nou, dan kun je het al heel gauw heel spannend maken. Ja. En die fantasie van die kinderen, ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Die zien dat helemaal. Ja. En hoe kijken jullie dan naar het resultaat? Want als je dat stempel wil halen, dan moet het wel iets voorstellen, toch? Nou, wat je moet doen is dat je bijvoorbeeld foto's maakt van het eindresultaat. Dat kun je dan uploaden op de website. Mm-hmm. En als je dat allemaal goed gedaan heeft, want de website is echt heel mooi geprogrammeerd, dan krijg je een codewoord eruit, de schat, zeg maar. Okay. En met die schat, als je dat gevonden hebt, ga je naar de bibliotheek en dan vertel je dat tegen de bibliotheek medewerker die daar staat. Van, goh, ik heb de schat gevonden en het is dat en dat. En dan zeg je, heb je helemaal goed gedaan. En dan krijg je een stempel. En zo kun je je hele landkaart vol stempelen. En dat is hartstikke leuk. En dat betekent dat je dus, als je dat allemaal inlevert, dat je ook nog voor een prijs in aanmerking komt. Ja, dan krijg je een prijsje. Je gewoon een prijs. Je kunt informatie vinden op de website van de bibliotheek Hoeksewaard, de bhw.nl. Maar je kunt ook rechtstreeks naar de website gaan. Dat is www.vakantie-lezen.nl. En dan kan je gaan beginnen in de hele vakantie met lezen. En de bedoeling is natuurlijk dat je blijft lezen en dat je ook naar de bibliotheek komt om daar weer boeken te lenen om weer te lezen na de vakantie. Ja. Duidelijk hoe dat zit. Nou, mensen moeten maar even kijken op vakantie-lezen.nl, want daar begint het allemaal, het vakantielezen bij de BIEB in de bibliotheek van Hoeksewaard. Xenia de Graaf, het is duidelijk. We gaan op reis en we gaan vakantie lezen. Dank voor het gesprek. Hartstikke leuk. Kijk maar in mijn ogen, als het even niet meer gaat. bezig, eenzaam. Laat de liefde nu dan spreken, als woorden niet volstaan. En we luisteren heel even, nu we stil moeten staan. En voor even vergeten, wat er nu gebeurt. Laten we geven en leven, door angst niet meer verscheurd. Laten we dromen, het zal goed komen, als de lucht weer blauw kleurt. Dus kijk maar in mijn ogen, je bent niet meer alleen. En als we straks weer mogen, omhels ik je meteen. En dan doe ik dat met aandacht, dat vergat ik nog. Laten we geven en leven, door angst niet meer verscheuren. Mogen we dromen, het zal goed komen. Als de lucht weer blauw kleurt. Even vergeten wat er nu gebeurt. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. We'll be right back. onmiskenbaar muziek uit de jaren 80 van Hole & Oates en One on One. En daarvoor een hele lijst van Nederlandse artiesten. Do, Jenny Lena, Lisa Louise en Numidia. Met z'n allen in Als de lucht weer blauw kleurt. Ons derde en laatste onderwerp nu. Hadden we het daarnet over lezen in de vakantie. In het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht kunnen kinderen tot 30 augustus bouwen, tekenen, speuren en ontdekken. Herman de Bruin. Zomervakantieactiviteiten in het onderwijsmuseum voor kinderen of misschien ook wel voor volwassenen. Ik ga het vragen aan Stefan Vogels. Hij is in de uitzending. Hij is educator van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Stefan, welkom. Ja, dankjewel. Goeiedag. Ja, onderwijsmuseum en is het vakantie en dan moeten die kinderen weer naar het onderwijs. Ja, nou, we proberen dat wel een stukje leuker te maken dan school doorgaans is. Als in, we gaan ze niet verplichten in schoolbankjes plaats te laten nemen en daar achtereen te laten zitten. Ik dacht dat jullie wel zo'n klaslokaal uit de 19e eeuw hadden of zo. We hebben wel wat meubels staan, dus ja, ze kunnen plaatsnemen, maar er is nog veel meer dan dat te doen. Vertel. We organiseren elke vakantie een hoop activiteiten. En deze zomervakantie hebben we weer het Geolab in het kader van onze tentoonstelling over de Bosatlas. Ja, Bosatlas, die kennen we. Dat is een atlas die heel veel gebruikt wordt bij scholen en zo. Maar wat bedoel je met Geolab? Ja, het Geolab, dat is we hebben onze educatieve ruimte. Dat is een ruimte in ons museum, hebben we helemaal opnieuw ingericht als een soort van laboratorium. Voor aardrijkskundige proefjes, oftewel geologische proefjes. Dus vandaar het Geolab. Ja, en wat moet ik me bij die proefjes voorstellen dan? Nou, kinderen die langskomen krijgen een opdrachtenboekje mee. En die kunnen dan gaan ontdekken waarom bijvoorbeeld een rivier kronkelt. We hebben een hele mooie stroombakopstelling staan. Waarin je live kan zien hoe een rivier zich een weg door het landschap baant. Versnelt. En dan kunnen ze zo zien, nou ja, hoe gaat het dan in het echt? En hoe kan ik dan voorspellen hoe een rivier misschien wel in de toekomst gaat lopen? Of waarom vinden aardverzakkingen plaats? En hoe kan je dat met een simpel proefje laten zien? Ja, en hoe vindt een aardbeving plaats? Want daar hebben we in Nederland tegenwoordig ook last van, hè? Ja. Zit dat er ook in? Dat zit er ook in. Ja, waarom ontstaat inderdaad een aardbeving? Maar ook, hoe kan je een aardbeving meten? Oké, ja. En krijgen ze dan een meter in handen om te kijken hoe dat dan in zijn werk gaat? Ze gaan zelf het instrument knutselen. Oké. Ze gaan zelf een aardbevingmeter ofwel een seismograaf knutselen. Mm-hmm. Dus er is heel veel te doen in het museum en allemaal gericht op het onderwijs. Maar het is niet zo lesmatig als dat het in de school is, hè? Nee, het is echt gericht op families en met kinderen. Grootouders met kleinkinderen of ouders met hun kinderen. Of DSO's natuurlijk, die zijn ook van harte welkom. Om plaats te nemen in ons Geolab en er allemaal proefjes te doen. En het Geolab is er dan op bepaalde dagen in de week. Op dinsdag en donderdag en afwisselend op zaterdag en zondag. En dan kan je gewoon aansluiten of moet je dat van tevoren aanmelden? En je kan gewoon aansluiten. Er is wel vanwege de coronamaatregelen is er een beperkte capaciteit. Maar we gaan ervan uit dat we genoeg, we hebben drie keer een uur op een dag. Dat er genoeg ruimte en plek is voor iedereen om daaraan deel te kunnen nemen. Die beroemde 1,5 meter houden jullie ook aan dus. Die houden wij ook aan, uiteraard. Ja, ja. Kinderen hebben we het over. Welke leeftijd moeten we dan aan denken? Kinderen in de basisschoolleeftijd en dan van 6 tot 12 jaar. Dus zodra ze al een beetje kunnen lezen, kunnen ze bij ons aan de slag in het Geolab. Maar ze kunnen daarnaast ook nog andere dingen in het museum doen. Als een speurtocht, ze kunnen een sterrenkaart knutselen of een optische illusie leren tekenen. Ja, er is van alles te doen dus in het onderwijsmuseum. En dat begint in de zomervakantie. Nou, die is al een beetje begonnen. En dan tot en met? Tot en met 30 augustus. Oké. We gaan de hele zomer door. Van 18 juli tot 30 augustus. Dan is het zomervakantieactiviteit in het onderwijsmuseum. Kaarten van tevoren bestellen? Kaarten kunnen besteld worden via de website. Maar je kunt ook aan de deur weer een kaartje kopen. Ook dat is weer mogelijk, gelukkig. En die activiteiten, moet je daar nog apart voor betalen? Of zit dat allemaal bij de entreeprijs in? Die zijn inbegrepen bij het entreeticket. Oké, dus dan moeten kinderen met hun ouders, en misschien vinden ouders het ook wel interessant om daar rond te kijken, of is dat alleen voor kinderen? Het is voor jong en oud. Oké, dus die mogen gewoon meekijken of meedoen met de kinderen, de ouders. Meekijken, meedoen. En we hebben het ook in de voorgaande vakantie gezien dat soms de ouders het nog leuker vinden dan de kinderen zelf. Ja, dat kan dat ook. Dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, dat kan ik me ook nog voorstellen. Als je daar weinig van weet en je komt te weten hoe een aardbeving zit, dan is dat wel leuk om te weten natuurlijk, bijvoorbeeld. Duidelijk. Noem even de website nog, waar mensen de kaarten kunnen kopen en wanneer ze bij het Onderwijsmuseum terecht kunnen. En daar staat ook op welke dagen dat die zomeractiviteiten zijn. Hè? Ja, want als u gewoon gaat naar www.onderwijsmuseum.nl, dan vindt u daar alle informatie over al onze activiteiten, openingstijden en tickets. En dan kan je terecht in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. En Stefan Vogels, hij vertelde erover van het Nationaal Onderwijsmuseum. Dank voor het gesprek. Heel veel plezier deze zomer. Michael Kiwanuka was dat en de Final Frame uit 2016. En dat was de late avond van donderdag 23 juli. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Thomas Dolby heeft het laatste woord. Fijne nacht. Touches down in Cuba. Her iPod is looping Gypsy Kings. The trade winds lash the Caribbean. Umbrella twizzles in her drink. September skies of Havana rum. God, what have I done? Thank you.